قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مؤمن، الذین وہ لوگ، ہم وہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، عن اللغو لغویات سے، لغو سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، للزکاتی زکات کے لیے، فاعلون کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر، على ازواجہم اوپر اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، غیر ملومین نہیں ہے لائق ملامت، نہ ملامت کیے جانے والے ہیں، فَمَنِ ابْتَغَى تو جو کوئی تلاش کرے، چاہے، وَرَاءَ ذَلِكَ اس کے علاوہ، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، ہم العادون وہ زیادتی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، لأماناتہم اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم اور اپنے عہد کے، راعون نگرانی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم الوارثون وہ وارث ہونے والے ہیں، الذین وہ لوگ، یرثون جو ورثے میں پائیں گے، الفردوس فردوس، ہم وہ، فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالتن ست سے، خلاصے سے، نچوڑ سے، مغز سے، من تین مٹی کے، ثم پھر، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، یا بنا کر رکھا ہم نے اس کو، نطفتن ایک نطفے کی شکل میں، فی قرارن ایک ٹھکانے میں، مکین محفوظ، ثم پھر، خلقنا بنایا ہم نے، النطفتا نطفے کو، علاقتن علاقہ جمع ہوا خون، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، العلاقتا جمے ہوئے خون کو، مزغتن مزغا گوشت کی بوٹی، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، المزغتا بوٹی کو، ازامن ہڈیاں، فکسونا پھر پہنایا ہم نے، ڈھانکا ہم نے الازام ہڈیوں کو، لحمن گوشت کے ساتھ، ثم پھر، انشأناہ اٹھایا ہم نے اس کو، پیدا کیا ہم نے اس کو، خلقاً آخر ایک دوسری مخلوق، فتبارک اللہ تو بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، ثم پھر، انکم بے شک تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر، انکم بے شک تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، ولقد خلقنا اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع سات، طرائق راستے، وما کننا اور نہ تھے ہم، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ما ان پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فاسکناہ پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَى اوپر، ذَهَابٍ لے جانے کے، بِهِ اس کو، لَقَادِرُونَ البتہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، فَأَنشَأْنَا پھر پیدا کیا ہم نے، لَكُمْ تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتن باغات کو، من نخیلن کھجور کے، وعنابن اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور درخت، تخرجو نکلتا ہے، من تور سینا تور سینا سے، تمبتو اگتا ہے، بدہنے ساتھ چکنائی کے یا چکنائی لیے ہوئے، وصبغن اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وإن اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، لعبرہ البتہ سبق ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے، جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع فائدے ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم اٹھائے جاتے ہو، ولقد ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوحاً نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرو، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا بھلا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، بشرن، ایک انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح، یرید، چاہتا ہے، ان یتفضل، کہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم، تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانزل، البتہ نازل کر دیتا، ملائکہ، فرشتے، ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا، اپنے آباؤ اجداد میں، الاولین، پہلے، ان ہوا، نہیں وہ، الا، مگر، رجلن، ایک شخص ہے، بہی، اس کے ساتھ، جنتن، جنون ہے، فتربسو، تو انتظار کرو، بہی، اس کے ساتھ، حتی حین، ایک وقت تک، قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، بما، ساتھ اس کے جو، کذبونی، وہ جھٹلاتے ہیں مجھ کو، فاوحینا، تو وحی کی ہم نے، الیہ، اس کی طرف، انسنع، کے بنا، الفلک، کشتی، بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء، پھر جب آ جائے، امرنا، حکم ہمارا، وفارت تنور، اور ابل پڑے تنور، فسلک، تو داخل کر لے، فیہا، اس میں، من کلن، ہر قسم کے، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، و اہلک، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، الا، مگر، من، جو، سبق، پہلے ہو چکا، علیہ، اس پر، القول، بات، فیصلہ، فیصلہ بریکٹ میں لکھ کے بات، قول کا لفظی معنی بات ہوتا ہے لیکن مراد ہے فیصلہ، منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو، نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے معاملے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہم، بے شک وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب سوار ہو تم، انت تم، ومن معک اور جو ساتھ تیرے ہے، علی الفلک اوپر کشتی کے، فقل تو کہنا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا جس نے نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، وقل اور کہنا، ربی اے میرے رب، انزلنی اتار مجھ کو، منزلن اتارنے کی جگہ، مبارکن بابرکت، وانت اور تو، خیر المنزلین بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، لمبتلین البتہ آزمانے والے، ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری قوموں کو، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہن کوئی الہ، غیر اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہ تم ڈرو گے؟ وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، من قومه اس کی قوم کے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء الاخرہ آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم اور دولت دی ہم نے ان کو، آسودگی دی ہم نے ان کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ما ہذا نہیں یہ، الا مگر، بشر مثلکم ایک انسان ہے تم جیسا، یاکلو کھاتا ہے، مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ اس میں سے، ویشرب اور پیتا ہے، مما تشربون اس میں سے جو تم پیتے ہو، ولئن اطعتم اور اگر اطاعت کی تم نے، بشرن ایک انسان کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم یقیناً تم، اذن تب، لخاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے، ایعیدکم کیا دھمکی دیتا ہے تم کو، انکم کہ بے شک تم، اذا متتم جب مر گئے تم، وکنتم اور ہو جاؤ گے تم، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون نکالے جانے والے ہو، ہیہات ہیہات بہت دور ہے بہت دور ہے، لما واسطے اس کے جو، تو عدون تم وعدہ کیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو، انہیا نہیں یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحنو اور نہیں ہے ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، رجلن ایک انسان، افترا اس نے گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، وما نحن له اور نہیں ہم اس کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، قالا کہا، رب انصرنی اے میرے رب مدد کر میری، بما بوجہ اس کے جو، کذبونی انہوں نے جھٹلایا مجھ کو، قالا کہا، اما اس چیز سے، قلیلن تھوڑی دیر بعد، لیصبحن البتہ ضرور ہوں گے، نادمین نادم، فأخذتهم الصیحة تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، چیخ نے، بالحق کے حق کے ساتھ، فجعلناهم تو کر دیا ہم نے ان کو، غثاء کوڑا کرکٹ، فبعدا تو ہلاکت ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرونا امتوں کو، آخرین کچھ دوسری، ما تسبقو نہیں سبقت لے جا سکتی، من امت کوئی امت، یا نہ آگے بڑھ سکی، ما تسبق نہ آگے بڑھ سکی یا بڑھ سکتی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، من امت کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں یا نہ دیر کر سکے، ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، کلما جب کبھی، جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا بعدہم بعدا تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعض کو بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث باتیں افسانہ، فبودن تو دوری ہے، لقومن اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہ لاتی ہو، ثم پھر، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور دلیل، مبین کھلی یعنی کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، عالین متکبر، فقالو تو کہنے لگے، انو امینو کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین مثلنا، دو انسانوں کے لیے ہم جیسے، اپنے جیسے، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون، ہماری غلامی کرنے والے ہیں، فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، فکانو من المہلکین، تو تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، ولقد آتینا موسی الکتاب، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، وجعلنا ابن مریم، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، آیتن، ایک نشانی، وآویناہما، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، الی ربوتن، طرف بلند جگہ کے، ذات قرارن، رہنے والی، قرار والی، ومعین، اور بہتے چشمے والی، یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو، اور عمل کرو، صالحا، صالح، انی، بے شک میں، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہوں، وَإِنَّ هَذِهِ، اور بے شک یہ، امتکم، تمہاری امت، امتا واحدتن، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فتقونی، پس ڈرو مجھ سے، فتقطعوا، تو انہوں نے کاٹ لیا، امرہم، اپنا دین، اپنا کام، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب، ہر فریق، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہونے والے، فذرہم، تو چھوڑو ان کو، فی غمرتہم، اپنی غفلت میں، یعنی مبتلا رہیں، حتی حین، ایک وقت تک، ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما، بے شک، نمدہم، ہم مدد دیتے رہیں گے ان کو، بہی، ساتھ اس کے، من مال و بنین، مال اور بیٹوں میں سے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم وہ، من خشیت ربہم، اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون، ڈرنے والے، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شرک نہیں کرتے، والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، دیتے ہیں، ما اتاؤ، جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور دل ان کے، وجلتن، خائف ہیں، انہم، بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلائیوں میں، وہم، اور وہ، لہا، اس کے لیے، یا ان کے لیے، یعنی بھلائیوں کے لیے، سابقون، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، ولا نکلف نفسن، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا، اور ہمارے پاس، کتابن، ایک کتاب ہے، ینطق، جو بولے گی، بالحق، کے حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، بل قلوبہم، بلکہ دل ان کے، فی غمرتن، غفلت میں ہیں، من ہذا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، اعمال، اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، وہ ان کے لیے عمل کرنے والے ہیں، حتی، یہاں تک کہ، اذا اخذنا، جب پکڑتے ہیں ہم، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، ساتھ عذاب کے، اذا ہم، جب وہ، یجعرون، بے قرار ہو جاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، لا تجعرو، نہ چلاؤ، الیوم، آج، انکم، بے شک تم، منا، ہم سے، لا تنصرون، نہ مدد دیے جاؤ گے، قد کانت، تحقیق تھی، آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تم پر، فکنتم، تو تھے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، تم پھر جاتے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی، ساتھ اس کے، سامرن، افسانہ گوئی کرنے والے، تہجرون، تم بےہودہ بکتے تھے، بےہودہ بکتے تھے، افلم یدبرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، القول، کلام میں، یعنی قرآن میں، ام جاءہم، یا آیا ان کے پاس، ما لم یأتی، جو نہیں آیا، آباءہم، ان کے آباؤ اجداد کے پاس، الاولین، پہلے، ام لم، یا نہیں، یعرفو، انہوں نے پہچانا، رسولہم، اپنے رسول کو، فہم، تو وہ، لہو، اس کے لیے، منکرون، انکاری ہیں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، بہی، اس کے ساتھ، جنتن، جنون ہے، بل جاءہم، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق، حق، واکثرہم، اور ان کی اکثریت، للحق، حق کے لیے، کارہون، ناپسند کرنے والی، کراہت کرنے والے، ولو، اور اگر، اتبع الحق، پیروی کرتا حق، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات، البتہ بگڑ جاتے آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، بل اتیناہم، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم، انہی کا ذکر، فہم، تو وہ، ان ذکرہم، اپنے ذکر سے، موردون، منہ موڑنے والے ہیں، ام، یا تسألوہم، تم سوال کرتے ہو ان سے، خرجن، کسی ٹیکس کی، خراج کی، فخراج ربک، تو تیرے رب کا دیا، خیر، بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے، وانک، اور بے شک تو، لتدعوہم، البتہ تو بلا رہا ہے ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت کو نہیں مانتے عَنِ الصِّرَاطِ راستے سے لَنَاكِبُونَ البتہ مڑ جانے والے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر رحم کرتے ہم ان پر وَكَشَفْنَا اور ہم کھول دیں مَا بِهِمْ جو ان کے ساتھ ہے من درن تکلیف میں سے للجو البتہ اڑے رہتے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یا مہون سرگرداں پھرتے ولقد اخذناہم اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب کے ساتھ فما استکانوا پس نہ وہ گڑ گڑائے لربہم اپنے رب کے لیے وما یتدرعون اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا جب کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن ایک دروازہ ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا ہم جب وہ فیہ اس میں مبلسون مایوس ہونے والے تھے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے انشأ لکم اس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يُحْيِي جو زندہ کرتا ہے وَيُمِيتُ اور موت دیتا ہے وَلَهُ اور اس کے لیے ہے اختلاف اللیل والنہار لیل و نہار کا اختلاف افلا کیا بھلا نہیں تعقلون تم عقل سے کام لوگے بل قالو بلکہ انہوں نے کہا مثلا مانن ما قالا جو کہا تھا الاولون پہلوں نے قالو انہوں نے کہا اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں انا کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں لقد البتہ تحقیق وعدنا وعدہ کیے گئے ہم نحن ہم وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا حاذا اس کا من قبل اس سے قبل ان ہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر کہانیاں ہیں الاولین پہلوں کی قل کہہ دیجئے لمن واسطے کس کے ہیں الارض زمین ومن فیہا اور جو کوئی اس میں ہے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے سیقولون انقریب وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل کہہ دیجئے افلا تذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے قل کہہ دیجئے من رب السماوات السبع کون ہے رب سات آسمانوں کا ورب العرش العظیم اور رب عرش عظیم کا سیقولون انقریب وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل کہہ دیجئے افلا کیا بھلا نہیں تتقون تم ڈرتے کیا پھر نہیں تم ڈرتے قل کہہ دیجئے من کون ہے بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کل شیء ہر چیز کی وہوا اور وہ یجیرو پناہ دیتا ہے ولا یجار علیہ اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے میں ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے سیقولون ان قریب وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل کہہ دیجئے فأنا تو کہاں سے تسحرون تم سحر کیے جاتے ہو جادو کیے جاتے ہو بل اتیناہم بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق حق کو وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں مت اتخذ اللہ نہیں بنایا اللہ نے من ولدن کوئی بچہ کوئی اولاد وما کانا اور نہیں ہے معہ اس کے ساتھ من الہن کوئی الہ اذن تب لذہب البتہ لے جاتا کل الہ ہر الہ بما خلق اس کو جو اس نے پیدا کیا ولا علا اور البتہ چڑھائی کرتا بعضہم ان میں سے بعض علا بعضن بعض پر سبحان اللہ پاک ہے اللہ عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا والشہادتی اور حاضر کا فتعالی تو بلند ہے عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں قل ربی کہہ دیجئے اے میرے رب اما خواہ ترینی تو دکھائے مجھ کو ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں ربی اے میرے رب فلا تجعلنی تو نہ تو کرنا مجھ کو فی القوم الظالمین ظالم قوم میں وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَى اوپر ان اس بات کے نُرِيَ کا ہم دکھائیں تجھ کو ما جو یا جس کا نَعِدُهُمْ ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون البتہ قادر ہیں، ادفع دور کر دیجئے، باللتی ساتھ اس چیز کے، ہی احسن جو اچھی ہے، السیئتا برائی کو، نحن ہم، عالم خوب جانتے ہیں، بما یصفون اس کو جو وہ بیان کر رہے ہیں، وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے، اکساہٹوں سے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرونی کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جا آ جائے گی، احدہم ان میں سے ایک کو، الموت موت، قال کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعونی لوٹا دے مجھ کو، لعلی شاید کہ میں، اعملو عمل کروں، صالحا اچھے، فی ما اس میں جو، ترکتو میں چھوڑ آیا، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، کلمتن ایک بات ہے، ہو قائلہا وہ کہنے والا ہے اس کا، ومن ورائہم اور ان کے پیچھے، برزخن برزخ ہے، الی یوم اس دن تک، یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، فاذا نفخ پھر جب پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، فلا تو نہیں، انصابا کوئی رشتہ، بینہم آپس میں، یومئذ اس دن، ولا اور نہ، یتساءلون وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، فمن تو جو کوئی، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے اوزان، اس کے پلڑے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، ومن اور جو کوئی، خفت ہلکے ہوئے، موازین اس کے پلڑے، فاولئک الذین تو یہی وہ لوگ ہیں، خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فی جہنم جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، تلفح جھلس جائے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون تیوری چڑھانے والے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، آیاتی میری آیات، تتلا علیکم پڑھی جاتی تم پر، فکنتم تو تھے تم، بہا ساتھ ان کے یا ان کو، تکذبون تم جھٹلا دیتے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا، بدبختی ہماری، وکنا اور تھے ہم، قومن لوگ، ضالین گمراہ، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہم کو، منہا اس سے، فَإِنْ عُدْنَا پھر اگر ہم لوٹیں، فَإِنَّا تو بے شک ہم، ظالمون ظالم ہوں گے. قالا فرمایا، اخسو فیہا دور رہو اسی میں، ولا تکلمونی اور نہ تم کلام کرو مجھ سے، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو، خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم تو تم نے بنا لیا ان کو، سخرین مذاق، حتی یہاں تک کہ، انسوکم انہوں نے بھلوا دیا تم کو، ذکری میرا ذکر، وکنتم اور تھے تم، منہم ان سے، تدحکون ہنسا کرتے، انی بے شک میں نے، جزیتہم جزا دی ان کو، الیوم آج، بما صبرو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، ہم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قالا کہا، کم لبستم کتنا رہے تم، فی الارض زمین میں، عددا تعداد، سنینا سالوں کی، یعنی کتنے سال. قالو انہوں نے کہا، لبسنا ہم ٹھہرے رہے، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کچھ حصہ، فسأل پس پوچھ لیجئے، العادین گننے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے. قالا کہا، ان لبستم نہیں ٹھہرے تم، الا مگر، قلیلن بہت تھوڑا، لو کاش، انکم بے شک تم، کنتم ہوتے تم، تعلمون جانتے تم، کاش تم جانتے ہوتے. افحسب تم کیا بھلا سمجھا تھا تم نے، انما کہ بے شک، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، عبثا بیکار، وانکم اور بے شک تم، الینا ہماری طرف، لا ترجعون نہ تم لوٹائے جاؤ گے. فتعال اللہ تو بہت بلند ہے اللہ، الملک الحق بادشاہ سچا حق، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، رب العرش الکریم رب ہے عرش کریم کا، ومن یدعو اور جو کوئی پکارے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کوئی دوسرا الہ، لا برہان لہ بہ، نہیں کوئی دلیل اس کے لیے اس کی، فانما تو بے شک، حسابہ حساب اس کا، عند ربی اس کے رب کے پاس ہے، انہ بے شک وہ، لا یفلح الکافرون نہیں فلاح پائیں گے کافر، وقل اور کہہ دیجئے، رب اغفر اے رب بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت اور تو، خیر الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. سورتن ایک سورت ہے، انزلناها نازل کیا ہم نے اس کو، وفرضناها اور فرض کیا ہم نے اس کو، وانزلنا اور نازل کی ہم نے، فیہا اس میں، آیاتن آیتیں، بیناتن کھلی کھلی، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، تم سبق لو، الزانیت زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدو پس کوڑے مارو، کل ہر، واحدن ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، مئتا سو، جلدتن کوڑے، سو کوڑے، ولا اور نہ، تأخذکم پکڑے تم کو، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان کی سزا کے وقت، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ینکحو نہ نکاح کرے، الا مگر، زانیتن زانیہ سے، او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیتو اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحوها نہ نکاح کرے اس سے، الا مگر، زانن زانی، او مشرکن یا مشرک، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ، علی المؤمنین ایمان والوں پر، والذین اور وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگائیں، الزام لگائیں زنا کا، المحسناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر، لم یأتوا نہ لائیں، بِأَرْبَعَةِ چار، شُهَدَاءَ گواہ، فَجْلِدُوهُمْ تو کوڑے مارو ان کو، ثمانین اسی جلدتن کوڑے، ولا تقبلو اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کے لیے، شہادتن گواہی کو، ابدن کبھی بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، هم الفاسقون وہ فاسق ہیں، الا الذين سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، والذین اور وہ لوگ، یرمون جو الزام لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، الا مگر، انفسهم ان کے نفس، فشہادتو تو گواہی، احدہم ان میں سے ایک کی، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ، انہ بے شک، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، علیہ اس پر، ان کانا اگر ہے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ اور دور کر دے گا، ٹال دے گا، عنہا اس سے یعنی اس عورت سے، العذاب عذاب کو، ان تشہد کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات چار گواہیاں، باللہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں، انہ بے شک، غضب اللہ غضب اللہ کا، علیہا اس پر، ان کانا اگر ہے، من الصادقین سچوں میں سے، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے ہیں، بالعفق جھوٹ بہتان، اسبتن ایک جتھا ہے گروہ ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ نہ تم سمجھو اس کو، شر لکم برا تمہارے لیے، بل ہوا بلکہ وہ، خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، مکتسبا جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولا حصہ لیا، متولی ہوا، کبرہ اس کی بڑی بات کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، لولا کیوں نہیں، اس سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اس کو، ظن سمجھا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں، خیرن اچھا، وقالو اور کہا انہوں نے، ہاذا یہ، افکن تہمت ہے، جھوٹ ہے، مبین کھلا، لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لائے، علیہ اس پر، بأربعتی چار، شہداء گواہ، فإذ پھر جب، لم یأتوا نہیں بلائے، بالشہداء گواہوں کو، فأولئک تو یہی لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم البتہ چھو جاتا تم کو، فیما اس معاملے میں، جو افستم پڑ گئے تھے تم، گزرے تم، فی ہی اس میں، عذاب عظیم عذاب بڑا، اس جب، تلقونہ تم لے رہے تھے اس کو، لفظی ترجمہ ہوگا لیتے تھے اس کو، بألسنتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون اور تم کہہ رہے تھے، بأفواہکم اپنے منہوں کے ساتھ، ما جو، لیس لکم نہیں تھا تمہارے لیے، بہی اس کا، علم کوئی علم، وتحسبونہ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو، ہینن آسان معمولی، وہوا حالانکہ وہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیم بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا تھا، ولولا اور کیوں نہ، اس سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اس کو، قلتم کہا تم نے، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا کہ ہم بولیں اس کو، ہم زبان سے نکالیں اس کو، سبحانک پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم یہ ہے بہتان عظیم، یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ، ان تعودو کہ تم لوٹو، لمثلہی اس جیسی کے لیے، یعنی ایسی بات کے لیے، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمْ، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، وَاللَّهُ، اور اللہ، عَلِيمٌ حَكِيم، علم والا ہے، حکمت والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يُحِبُّونَ، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کہ پھیلے، الفاحشتو، بے حیائی، فی اللذین، ان لوگوں میں، آمنو، جو ایمان لائے، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یَأْمُرُ، حکم دیتا ہے، بِالْفَحْشَائِ، بے حیائی کا، وَالْمُنْكَرْ، اور برائی کا، وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، فَضْلُ اللَّهِ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاک ہو سکتا تھا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک، ابدا، کبھی بھی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یزکی، پاک کرتا ہے، میں یشا، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، علم والا ہے. ولا، اور نہ، یأتلی، قسم کھائیں، اولو الفضل، صاحب فضل، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتو، کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفو، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ، کیا نہیں تم پسند کرتے، أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ معاف کر دے اللہ تم کو، وَاللَّهُ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يَرْمُونَ، جو الزام لگاتے ہیں، المحسنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، بے خبر، المؤمنات، مؤمن، لعنو، وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. یوم جس دن تشہد گواہی دیں گی علیہم ان کے خلاف السنتہم ان کی زبانیں و ایدیہم اور ان کے ہاتھ و ارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. یوم اذن اس دن یوفیہم اللہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ دینہم ان کی جزا الحق کا برحق ویعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الحق المبین وہی حق ہے حق واضح کرنے والا. الخبیثات خبیث عورتیں للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہیں. بل خبیثون اور خبیث مرد للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک یہی لوگ مبرؤون پاک ہیں مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوتا نہ تم داخل ہو گھروں میں غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم انس حاصل کر لو مانوس ہو جاؤ وتسلموا اور تم سلام بھیجو علی اہلہا اس کے گھر والوں پر. ذالکم یہ بات خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا پھر اگر نہ تم پاؤ فیہا ان میں احدن کسی ایک کو فلا تو نہ تدخلوہا تم داخل ہو ان میں حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے لکم تمہارے لیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تمہارے لیے ارجعوا واپس پلٹ جاؤ فرجعوا تو واپس چلے جاؤ ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو علیم علم والا ہے. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں غیر مسکونتن نہ رہنے والے فیہا ان میں متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغدو بچا کر رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظو اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ بات، ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما یسنعون جو وہ کرتے ہیں، وقل للمؤمنات اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو، یغددن جھکا کر رکھیں، پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظن اور حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین اور نہ ظاہر کریں، زینتہن اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زینت، الا مگر، ما ظہر جو ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے، ولیدربن اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں، بخمرہن اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، ولا اور نہ، یبدینا ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت کو، الا مگر، لبعولتہن اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن یا ان کے بیٹے، او ابنائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن یا ان کی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن یا ان کی عورتیں، او ما ملکت یا جو مالک ہوئے، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین یا پیروی کرنے والے، غیر اولی الاربۃ نہ حاجت والے، غیر نہ اولی الاربۃ حاجت والے غرض والے، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل یا بچے، الذین وہ جو، لم یظہروا نہیں واقف ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، ولا یدربن اور نہ ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں کو، لیعلم کہ جان لی جائے، ما یخفین جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے، وتوبو اور توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے، ایہا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، وانکحوا اور نکاح کر دو، الایاما تنہا لوگوں کا، مجرد کا، منکم تم میں سے، ایک بہت معروف لفظ ہے چھڑے، اور نکاح کر دو چھڑوں کا، ایاما ایم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت، منکم تم میں سے، والصالحین اور صالح یا صلاحیت رکھنے والے، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے یا باندھیوں میں سے، اِن يَكُونُوا اگر ہوں گے وہ فقراء محتاج، یغنہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، ولیستعفف اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین وہ لوگ، لا یجدونا جو نہیں پاتے، نکاحن نکاح کا موقع، حتی یہاں تک کہ، یغنیہم اللہ غنی کر دے ان کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب جو چاہتے ہوں لکھا پڑی کتاب یا مکاتبت، مما اس میں سے جو، ملکت ایمانکم مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم اگر جانو تم، فیہم ان میں، خیرن بھلائی، وآتوہم اور دو ان کو، مم مال اللہ اللہ کے مال سے، الذی آتاکم وہ جو اس نے تم کو دیا ہے، ولا تکرہو اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی باندیوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان اردنا اگر وہ چاہیں، تحسنن پرہیزگاری، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، ارد الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ومن یکرہن اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، من بعد اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ولقد انزلنا اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات کھلی کھلی آیات واضح احکامات، ومثلا اور مثال، من الذین ان لوگوں میں سے، خلو من قبلکم جو گزرے تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے، اللہ اللہ تعالی، نور نور ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل مثال، نور ہی اس کے نور کی، کمشکاتن مانند ایک طاق کے ہے، ایک طاق کی طرح ہے، فیہا اس میں، مصباح چراغ ہے، المصباح چراغ، فی زجاجتن فانوس میں ہے، الزجاجت فانوس، کأنہا گویا کہ وہ، کوکبن ایک تارہ ہے، دریون چمکتا ہوا، یوقدو روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایک درخت سے، مبارکتن بابرکت، زیتونتن زیتون کے، لا شرقیتن نہ مشرقی ہے، ولا غربیہ اور نہ مغربی، یکادو قریب ہے، زیتہا اس کا تیل، یدیء روشن ہو جائے، ولو لم اور اگرچہ نہ، تمسس ہو چھوئے اس کو، نارن کوئی آگ، نورن نور ہے، الا نور نور پر، یہد اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنور ہی اپنے نور کی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویدرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اجازت دی اللہ نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، یسبح تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا ان میں، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کو، رجال کچھ لوگ، مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت کوئی تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاة اور زکات ادا کرنے سے، یخافونا وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور نگاہیں، لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان کو اللہ، احسن بہترین، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم اعمال ان کے، کسراب مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ سمجھتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جاءہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ نہیں پاتا اس کو، شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو، اندہو اس کے پاس، فوفاہ پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو، حساب اس کا حساب، واللہ اور اللہ، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، او یا کظلمات مانند اندھیروں کے، فی بحر سمندر میں، لجین گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن ایک لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک موج ایک لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلماتن اندھیرے ہیں، بعدہا ان میں سے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر، اذا جب، اخرج نکالتا ہے یا نکالے، یدہو اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا نہیں قریب کے دیکھ سکے اس کو یا نہیں دیکھ سکتا اس کو، وملم اور جو نہیں، یجعل اللہ له نورا بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، فما له من نور نہیں اس کے لیے پھر کوئی نور، الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یسبح له تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صافات صف باندھنے والے، کل ہر ایک نے، قد علم تحقیق جان لیا، صلاتہ اپنی نماز کو، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے، الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی چلاتا ہے، صحابن بادل، ثم پھر، یؤلف ملاپ ڈالتا ہے، بینہ اس کے درمیان، ثم پھر، یجعلہ کر دیتا ہے اس کو، رکامن تہ بتہ، فطر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے کو، یخرج نکلتا ہے، من خلالہ اس کے اندر سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال بوجہ پہاڑوں کے، فیہا اس میں یعنی آسمان میں، ممبرد اولے میں سے، فیصیب بھی پھر پہنچاتا ہے اس کو، من یشا جس کو چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو، اَمَّنْ يَشَا، جس سے وہ چاہتا ہے، یَكَادُ، قریب ہے، سنا، چمک، برقی ہی، اس کی بجلی کی، یَذْهَبُ، لے جائے، بالابصار، نگاہوں کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، نگاہوں والوں کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی نے، خلق، پیدا کیے، کل دابۃ، ہر طرح کے جاندار، مما، پانی سے، فمنہم، تو ان میں سے بعض، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی رجلین، اپنے دو پاؤں پر، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی اربع، چار پاؤں پر، یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشا، جو چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، آیات مبینات، روشن آیات، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشا، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اِذَا، جب، فَرِيقٌ، ایک گروہ، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَوْرِدُونَ، اعراض برتنے والے ہیں، وَإِن يَكُن، اور اگر ہو، لَهُمْ، ان کے لیے، الْحَقُّ، حق، يَأْتُ، وہ آئیں گے، إِلَيْهِ، اس کی طرف، مُذْعِنِين، مُطِیع ہو کر، اَفِي قُلُوبِهِمْ، کیا ان کے دلوں میں، مردن، کوئی بیماری ہے، امرتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافونا، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ ظلم کرے گا اللہ، علیہم، ان پر، ورسولو، اور اس کا رسول،